د مثال په تور د شمال خواته مخې په مجنه شریف کې خونو قبله چې د جنوب خواته راځي نو د مخې خواته د خصب د سپسی ولاړ دي. جبرائیل چې راغلی چې نبی علیه السلام ټول قبله واوښ ته به خواته دواړه کاتل لمونځ دې خواته سوی دي. پیغمبر علیه السلام را روان شو زما لاس خو به ګورې سپسی ولاړ دي دا رقم دی باره را روان شو تر سپ داسې راتیر سر رالی ودې خواته د سپ شاته ودرې د مخې دوی دي د سپ خو د ګرد مخ اخواته دي. سپ فقط په خپل ځان کې مازې مخ وګرځوي ګرده سب په حرکت نه سره روان چې ګرده سب نو سیړ په سره روان کې دا چې تحویل تیس وز د کړی تحویل د قبله مز نه پاسې دی په دغه وخت کې بل وخت خو چې تک یې خو پاسې دی یې دلته خو ضرورت دی ضرورت خو دا را کمه لکه پر مازه چې ولاړ دی ته نږدې مار در سره لمس چم پکې خو چې هر شی در څخه برابر به ویل مز نه پاسې دی خو دا ضرورت دی خو دا استکایې بن دلته چې حکم رالی نو رسول الله سلام خو د سب مخ دی سب شاته ګرده د سب سی ولاړ دی. پیغمبر څنګه راځي هغه حرکت کې نقل مکانیکی را رواني را رواني رالی د سب شاته ودرېدی مخې دې خواته کې سب دا ګوت با کې سب دی اری په خپل ځان په خپل ځای وڅرخې دی هغه دې سنې چې حرکت نقل مکانی وکي پر دا ځای ولار دی مازی مخې خواته واره د مخې مخ اخواته وسې مخې خواته شو په دا خبره تاسو وسو پیدا لاس ته په بونو سب مو کې کوم وخت وسې ما پښین دوه رکعات اخواته وسې دوه دې خواته لمز نه مې شو ما پښین مز خوشاله خوشالي سم نو بارخ خو هغه لکه سړی چې په چکر وتلی میلمسیا وتلی خو پیغمبر علیه السلام بیرته خپل کلي ته راغلی چې دا مسجد نبوي وس جوړ دی چې موږ مدینه مبارکه بولو دا بنو سلمه محله خو په مدینه کې داخله ده لکه په کوټه کې څونه علاقه دي کچرا روډ دی پلانې روډ دی پلانې روډ خو دا هم دا رقم مسجدونه مسجدونه پیغمبر چې خپل مسجد ته راغلی مازګر به دلته په مسجد کې نه بوي کې منځ ګرد خلک چې ولاړ ته براو چاته وس د مدینه د دغه ځای خلک اده بونو سره مو کړی خو ما پښین خبر شو مازګر موږ یې خواته وس برا ابن عازب روایت کوي هغه وای د اول منځ چې د بیت المقدس واوشتي وکعبته هغه د مازګر منځ دی دې دا روایت کې په بخاری شریف کې وایي چې سړي چې موږ سره لمنځ وکي بالا روان شو چې ابک د مسجد ته ووتی اما دې نه کلی کلی محله محله د پر بل محله وارلی هغه خلک به نه خبر او غوډه بیت المقدس خو ته جامه دره ولید ا مسجدانو جوادونه کښې په داسه راو کې دوه نه جوادونه نه خو نه غلستانه بل څوک مسجد ارخ څوک احترام لري تاوان نه رسي د چې خلک وجه دشت بیت المقدس خو ته ولار دي او دخول منځ په نبی علی السلام شکړو د مازګر منځ د کعبه خو ته بارې اثر ورېسته کې بارې لای فاشد بالله باندې شایجادت مزمج د الله فزات قسم چې دغه وسنې منځ من د پیغمبر سره وکي د کعبه خو ته پر کومه خوا ولای هغه خلک په باندې کې راو ګرځیدل دغه رقم چمې وکي مخ د کعبه خو ته وګرځاو اوس پر روایتو کې ټکر راغلی ځینی روایت هغه رقم بیان کی چې دا تحویل د قبلی چرالی په کوم منځ کې رالی د ماپشین په منځ کې د برای ابن عازب روایت په بخاری کې پروت هغه دا تحویل د قبلی څه وخت رالی هغه وای د مازګر په منځ کې دا اوس څه پکې دلته بیا خلک سوال کوي به جنا برای تست روایت تو یو د څه وای یو د بخاری روایت ته معنا د مسلم روایت دا بل د څه وای د دې جواب دادی چې ملا صاحب اصلي خبره تحویل د قبلی هغه دی چې په چا کې راغلی او چې په بنو سلمه کې رالی یو اپشن دوه رکعات اخواته دوه رکعات دی خواته د مازګر منځ چې دی و دی خواته وسه برا ابن عازب چې روایت کې چې لمړنۍ منځ چې کعبه ته وسه هغه د مازګر دی د خپل علم مطابق ځکه چې دینه د پیغمبر سره تل معلومو هغه باندې خدای نو خبر دی خو مازګر ماجه ترالی چې منځ دی خواته وسه د ماپشن په کیسه دی څه خبر دی خود دی روایت راغی چې چې لمړنۍ منځ دی خواته وسه هغه داسې نو ګوره دی معذور دی څو برا ابن عازب چې په هغه د ماښوم په پیښه خبر نه دی نو دی خالصه نو ورسره تللی دی خو مازګر خپل ماجه تر اوبوت یغل مزګ خواته اوس انا دی روایت کې براوی د انور خلک کوم د جل مزګ یو سړی ولاړی دار کړ نو دا خو دی دا ټکر کوي مخ وړي چې برا ابن عازب په دې خبره دی خبر وای چې ماښوم نه تاسو دی نو دی خو دا نه وای چې اول مزګ خواته اوس دا یو جواب دوم جواب یې داد چې بابا نو هغه د ماښوم غدی په دغه نه حساب چې هغه خو نه مایه دی نه مایه هغه ته سوې دی نه مایه دی خواته دای چې وای چې اول نه لمس کعبه ته اوس هغه د مازګر هغه پر مکمل من زیاده نه هغه مکمل من خو د مازګر را شروع چې پر دی خواته اوس د ماښوم غدی برای حساب کیږي هغه خو پر نه دی خواته سوې نه مایه هغه ته ونی مایه دی خواته نو د برا ابن عازب روایت په بخاری کې راغلی دی چې وای د مازګر منځ کې تحویل د قبلیه رالی هغه یا د خپل علم مطابق ځغیږي تا

د اتحاد الادیان د پر اول د کعبه سدیس په مخ کې روان دي د کعبه سدیس امام هغه دغه کار کوي چې بعد د ګور د خدای یو دي د څه جنگون نه د څه کیسې د دهشتګردي شروع دي دا پروګرام په عالمی سطح روان دي د شاه د خواڅخه په میلیارډو په اربو روپیو ډالر په پیسې د جې کار د پاره څه کار بدرګه کوي نیمه مسلمانان دا کار کوي دي و وروره د څه بدبختی شروع دي و وروره د څه بدبختی شروع دي یه خود مسلمانانو تر منځ بدبختی ده دا خو به خود باید ختم شي اوس چې د کاپیر سره جنګ کوي مدی بدبختی بوي په ده به کار نه لري چې دا ویل ورسره منی به د دغه کار د فار کار شروع دی الله پاک پیغمبر علی السلام ته وایي نو امت هم دغه سی وایي د سی ورته وایي ویل ان تبعت کده متابعت چیر وکه اهواهم د دې د خواهشات چې دې څه غواړي چې منی بره وانه باید دلته تور رانه شي نه باید تور رانه شي من بعد ورسته ماتر حق جاء شرالك وتاتي من العلم ذي علم سالا وخبر من كليه چ حق دغه خواده چې د استاد نو ته چې په دې خبر هم یې پر علم سر بیره باندې د دې متابعت کوي انک به شکت اذن په دغه وخت کې لم نظالمین ته په خپل ظالمی پیغمبر کدا ایس د الله عز وجل خو مستغنی ذاتی پیغمبر ته څنګه کلک خطاب کی انک ان باندې خو دې سپویې د تاکید د پاره د طالبانو لم نظالمین پر د من نظالمین لام به داخل کې دام د تاکید د پاره دی الله وايي خامہ خا ضرور ته بل څوک ولا کوي به ظالم ته په فجر نه نازل چې زن رسول پر خدای ګران یم زه به د دې څه خبره منم چې دا ټول ختم سی بره به جوړ سره راشي جو الله از منه دی په کار زما ټول په کار دی کته متابعت د دې کې په دې د دې سره سره چې په خبره په زور کې هم پوهیږې نو انک ایزل من الظالمین ته په دغه وخت بیا د ظالمانو سبب به ځان په غوړه رسولانو په دې کې بنی سبب د ظالم خو به خې بدل ګناهکار دی الله وده ته دغه خطاب وکړي که دایس خبره ته متوجه است نو په امت کې څوک په غوړه دنګې دا کار کوي چې دلته جوړ راولم د دې ظالمانو لا ظالم دی نو چې پیغمبر ته دا خطاب دی نو د دې د بد سآلین که دایس په خبره پوهیږې نو ولئن اتبعت كتبت على عذاري وكيف جاء شرط اهواءهم ضد خواهشات ودغشتون جدا تصغوار تواسيدي تصغوار تواسيدي نبيدا جنجال بيش نسي من بعد ورست ما در اغا جاء اشر اغلي كوتات من العلم دي علم تسخش بويج هم بخبره دي صار مخلاص دي وانك تئذن فداغ وقت كلا من الظالمين دغت ظالمان وتسخيون فسي الله عز وجل دا دي عناد خبسر اخست دي دي عناد بياني دا آيات چلي چلا وسو الكيج دا یو سلو دا شپوش سلویشتم آیاتین دا یو شپوش سلویشتم و سلویشتم پا دوار که اللہ دا دی عناد دا رسول علیہ السلام سر بیانی برای آغا خید قبلی سر دا غسی عنادی چه ولیکی در سر اومنی پزر که پویجم مگر منی نه ستا پا باری که چون عناد لری پیغمبر غاج نیسورتا اللہ دین آغا کسان آتینا چه مجور کریدی هم و دیتا الکتاب کتاب چه بعد آغا یهود و نصارات يعرفون دي بيجني هو دغه محمد عليه السلام كما يعرفون لك دي بيجني ابنائهم خپل زامن خپل زي د صورت د لاري څخه چې په سول الکان کې لکه د سړي څور کیج چې دا مازه فسخ خو جوله ور معلومه ده خو چې نه په غیش کړی کړی علاوه لکه زي چې د سړي څخه نه غلط کیج دي د محمد عليه السلام نقش په تورات په انجیل کې دغه رقم ویلي چې دا مازه وو ویني ولا بلا کزي ورس په دغه هغه دي حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې ایمان راوړي خدای خو يهودي وو چې ایمان راوړي دای وایي ما دې په قسم چې مال ایمان نه راوړي چې ما دې مسترګي پر ولا گجز ما سره په خلاص بل څوک وخدا کې دا خو د اخر زمانه نه بيد وي خدای ما تورات ګل مر مطالعه کاوه نو الله دې ته خبر وکړه الله دې نه هغه کسان اتینا چې مجور کړ دي هم دې ته کتاب کتاب تورات او انجیل يعرفون دي پیژنې هو دا پیغمبر په دا پیغمبري کما يعرفون لکه دي چې پیژنې ابنا خپل زمر خپل دي چا څور کیږي خو دې چا څور کیږي نو بیا وایي و ان به شک فريقا و دال منهم د دوی نو د دوی و دال دا چې لا یکتمون الحق حق پټي دا لا پاک حکیمانه کتاب ته ګوري د سینو ول چې نو دي ګرد ظالمانه حق پټي و ان فريقا و دال ولي چې مؤمنان یو خابه د نس په يهودي کې ډیر خلګ ایمان بار او چې هغه برای نو دي ول فکر را واستم ما خو باغ دي ایمان پر را وړي نو خود چې دا ځای ترل بده و ان به شک فريقا و دال چې ده منهم دغه اهل کتاب څخه لا یکتمون دي پټي الحق حق هغه حق سپتونه چې پیغمبر په تورات کې یوسف پټي بدلی ورته جوړېدلې رس ورزه قلم شاخصتي دي او هم يعلمون او دی علم پر دې خبره باندې لري چې د دې رسول صفات خدا غلی شي په داسې تورات کې من غوډي په چې غدل دخل وکړي غلط غلط بیانې دا د دې عناد بیان کې د چا په بارک د رسول الله عليه السلام لا دا څه دی پیژنې مگر ایمان نه راو دلته یو سوال ورږي سوال دا ورږي طالبانو علمي سوال دی ګوري عوام په دې پویر طالبانو په پویر د زوی والی باندې کله علمي یقین راتلای شي